Çok hoşuma gider. Dünyada en sadık ahmak odur ki dinsiz serserilerden saadet bekleye. Bu kadar saflık olur mu? Olur işte. Bediüzzaman öyle diyor. Dünyada en ahmak veya sadık ahmak, belki kelime çoğaltıyorum. Dünyada en sadık ahmak odur ki dinsiz serserilerden saadet bekleye. Yani adam dinsizdir. Bakarsınız dua ediyor. Ya Rabbi istikrar için başımızdan eksik etmeye bunu. Ya Rabbi istikrar için işte buna güç kuvvet ver. İşte bunlara Bediüzzaman diyor sadık, ahmak, zavallı. Tabii var mı yok mu, var artık siz düşünün. Canım onu fazla eşmeme gerek yok. Evet, Hazreti Ebubekir döneminde diyorum ya, önce nefsinde sünneti yaşıyor. Ondan sonra da idare ettiği vazifede o sünnetten taviz vermiyordu. Onlar böyleydi. Zaten arasanız da Ebubekir bulamazsınız. Ömer'i, Ali'yi, Osman'ı bulamazsınız radıyallahu teala anhu mecmain. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafeti dönemi irtidat olayları başlamıştı. İşte Yemen'de Esved-i Ansi, Suriye veya bugünkü Riyad bölgesinde, Yemame bölgesinde, işte meşhur Mekke yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab. Evet, yanlış anlamayın, Müseylemetül Kezzab yalancı peygamber. Bunlar bir çıkıyorlardı, işte yenilik getiriyorlardı din adına, açılım yapıyorlardı. İşte bunlar yenilikçiler, bunlar işte yenilik yapacaklar. Efendim şimdi dinde eskilik mi var ki yenilik yapılsın? Ben eskimiyor ki din yenilik yapılsın. Yani şimdi sizin bakır kazanınıza mı benzetiyorsunuz ki din kalaylansın? Hem kalayı kim vuracak ki? Peygamber yok. Ama bazı metaller vardır, hiç kalaya ihtiyacı yok. Çünkü kendisi, efendim, madeni, yapısı, özünde parlaklık vardır. İslam'ın özünde parlaklık var, İslam'ın kendisi nurdur. İslam'ın kendisi bütün reformların reformudur. Yani İslam'a bir yenilikçiler, bir eskiciler, gelenekçiler, ötekiler, berikiler demenin bir manası yok ki. İslam, Kur'an ve sünnetle sabittir. Ha, hoşunuza gider yaşarsınız, hoşunuza gitmez yaşamazsınız. Ve ölürsünüz, müstehak olduğunuz yere gidersiniz. Bu da bir haktır. Yani buna da biz saygılıyız. Yani cehennemlik birini illaki işte bu cennete gidecek diye dua etsek, o adamın fikrine zulümdür, düşüncesine zulümdür. Adam inanmamış Allah'a, peygambere, Kur'an'a. Gel buna rahmet oku. Rahmet okusanız o adama zulümdür. O adama bir haksızlıktır. Adam erkek gibi bir gavurmuş, inanmamış. Yani bazı insanlar gibi Müslümanların yanında Kur'an'ı öp, bayrağı öp, ezanı söyle, bilmem neyi söyle, öteki veriki camiye git, işte efendim Müslümanları aldat, ondan sonra da de ki biz yenilik yapıyoruz. Yani bu ne nane, bu ne turşu. Turşu bile Allah'a sığınır belki bazı girişimler karşısında. Evet, yalancı peygamberler. Şimdi sözü ona getiriyorum. Tabii sohbetimizin içinde mesaj yüklü. Efendim, yalancı peygamberler olur mu? Oluyor canım. Yalancı ilahlar çıkıyor. Yalancı peygamberler nasıl oluyor? Efendim, günümüzde duyuyorsunuz futbol ilahı, müzik ilahı, pop ilahı, rock ilahı, bilmem ne, kok ilahı filan. Duyuyorsunuz gazetelerde. Ne bileyim ben, işte Yunanlıların o gök tanrısı, yer tanrısı gibi. Ve ondan sonra da maşallah, yani ha, Müslümanız yani, taviz de vermeyiz elhamdülillah. Elhamdülillah, evet, Fatiha'mızı okuruz, ziyarete gideriz falan filan. Nazar boncuğumuzu da eksik etmeyiz tabi. Evet, yalancı peygamberler o dönemde çıkıyor. İşte Yemen'de Esved-i Ansi, bu tarafta bize yakın, işte Suriye'nin ortalarında, Riyad'a doğru, daha doğrusu bu bölgelerde. Müseylemetül Kezzab, meşhur Müseylemetül Kezzab. O gün için düşünün, 60 bin insan ona tabi oluyor. Resulullah vefat ederken 120 bini aşkın sahabe veda haccında bulunuyordu. Ve Esved-i Ansi'den sonra Müseylemetül Kezzab 60 bin kişi kendisine bağlanmıştı. Yenilik adına. Suriye bölgesinde hezayan saçıyordu. Ve şöyle diyordu: Hazreti Muhammed size ne buyurdu? Evet, yenilik adına bakalım Müseyleme neler yapmış efendim. Müseylemetül Kezzab neler yapmış? Evet, bakın mesela diyor, Muhammed size ne buyurdu? Muhammed bize 5 vakit namaz buyurdu. Ha, 5 vakit namaz mı? Çok canım, hayat akışı günde 5 defa durdurulur mu? Bu ekonomik krizde falan filan. 2 vakit yeter. 2 vakit yeter. Daha sonra biraz daha ilerliyor. Millet bunu asimli olup kabul ettikten sonra, hiç olmasa yine olur. çalışmak da ibadettir. Tabi o günkü Müseyleme'nin bölgesinde çalışmak ibadettir diyordu. Kalbinizi temiz tutun, bir şey olmaz. Zira siz yoruluyorsunuz, ekin ekiyorsunuz, davar güdüyorsunuz, bu da ibadettir. Kalbinizi temiz tutun yeter. Eğilmek, doğrulmak değildir esas maksat. Evet, Müseylemez'i kezap söylüyor, ben demiyorum. Kalbinizi temiz tutun, güzel ahlak sahibi olun, namaz kılmasanız da olur. Önce iki vakit, sonra hiç olmasa da olur diyordu. Muhammed ne demiş? İçki, haram içki mi? Ne zarar var ki? Evet, bir düblenin kime ne zarar var ki? Akşamcılığın şöyle mini mini iki bardak ya iki düble atıyorum. Geçen de birisi şöyle diyordu gazetede, okumuştum. Diyordu ben milliyetçi muhafazakar birisiyim. Evet, siyasilerimizden birisi, ismini vermiyorum. Ben diyor milliyetçi muhafazakar birisiyim. Ve bundan dolayı da Türk rakısı içiyorum efendim. Evet, Türk rakısı. Çünkü Türk rakısının haramlığı yok ya ona göre. Halbuki bütün cisimler, her şey, eşya Allah'ındır. Ve Allah kendi eşyaların içinde sarhoş edici şeyleri haram kılmış. Bunun Türk'ü, Arap'ı, Acem'i, Yunan'ı, Rum'u yok ki. Evet, ve milletin karşısına çıkıyor, diyor ki ben öyle öbürleri gibi Avrupa içkiyle içmiyorum. Ben diyor Türk rakısı içiyorum. Hem de leblebiyle içiyorum. Evet, leblebiyle niye içiliyormuş? Kendisi söylüyor. Herhalde birilerini taklit ediyor. Evet, ne zararı var? Müseylemet Kezzap'la diyor. İçki mi? Ne zararı var ki ya? Serbest. İçebilirsiniz. Yeter ki kimseye zarar vermeyin. Evet efendim. Ne zararı var? Hazreti Muhammed bunu niye demiş ki? Ne zararı var? Zina mı? Zina mı demiş? Arada sırada olur canım. Evet, Müseylemet Kezzap. Zina bence... Müseylemet-i Kezzap diyor, cinsel yardımlaşmadır. Yani iki cinsin birbirine yardım etmesidir. Niye haram olsun ki efendim? Evet, yenilik adına Müseylemet-i Kezzap. Ve bunun gibi, daha çok şeyler size sayabilirim. İşte çalgı, müzik, şu bu, serbest, ne bileyim ben, kendisine bazı ayetler yazmaya, yazdırmaya kalkmış. Müseylemet-ül Kezzap denilen adı üzerine zaten, yani yalancı peygamber. Şeriat-ı Muhammedi tağyir ve tuğyan göstermiş. Bunun susturulması gerekiyordu. Hazreti Ebu Bekir döneminde bunun susturulması gerekiyordu. Ve ordu hazırlandı. Tabi bu arada Üsame bin Zeyd'in ordusu Mute'ye gönderildi. Ve kendisine dediler ya Ebu Bekir... Üsame ordusunu durdursan da, yani bu Belka üzerine, Amman üzerine gitmese de, bu irtidadın üzerine gidilse hayır demişti. Resulullah'ın hazırladığı ordu görevlendirdiği yere gidecek. Biz başka bir ordu hazırlayacağız. Ve bu ordu da Halid bin Velid komutasında hazırlandı. Sahabenin ileride gelenleri bu şerrin üzerine gidiyordu. Yani içkide ne var, zinada ne var, namaz kılınmasa ne olur falan filan. Hani çok duyuyorsunuz da biz böyle bir hatırlattık Müseyleme'den notlar. Evet, Halid bin Velid komutasında Yemama'ya ordu gönderilir. Hazreti Ebu Bekir döneminde ve Ebu Huzeyfe. Mescitte bu ordunun hazırlanışını duyar duymaz tekbir getirir. Ağlar tekbir getirir, ağlar tekbir getirir. Ve kendisine sorulduğunda zamanı geldi der. Hazreti Ömer ne oluyorsun Ebu Huzeyfe? Zamanı geldi Ammare'nin oğlu. Zamanı geldi. Hani hatırlarsın zamanı geldi. Hazreti Ömer ne? Hatırlamadın ama zamanı geldi. Ve orduya katılır. Malıyla, canıyla, oğlu Muhammed ve azatlısı Salim'le beraber orduya katılır. Yıl 12. Hicri yıl efendim. Takvimler 12. Hicri yılı gösteriyordu ve birçok ilklerin, yani ilk sahabelerin de katıldığı bir savaştır. Bu savaşın ismi Yemame savaşıdır ve Ebu Huzeyfe'nin katıldığı savaştır Yemame. Evet, sorumuzu bir daha soralım efendim. O oğlu, kendisi, azatlı kölesi Salim'le birlikte o sefere katılır. Takvimler yıl 12 Hicri, 12. Hicri yılı gösteriyor. Evet, Ebu Huzeyfe'nin hatırlarsanız bir kefareti var. 27 savaşa Resulullah'la katılmış, bu kefaretini bulamamış. Ve en tehlikeli, en riskli görevlere katılmış, o sözünün bedelini bulamamış. Ve ona göre o gün tam zamanıydı. Efendim Abdullah bin Ömer'den dinleyelim. Hazreti Ömer'in büyük oğlu Abdullah İbni Ömer'den dinleyelim. Diyor, günlerce Yemame'ye doğru ordu yürüdü. İşte namazlar cemaatle kılınıyor. Salim imamlık ediyor. Köle. Ama ashab köleliği aşmış. Demiyorlar bu köle, bunun babası kim, anası kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyordu Salim'i. Ve Salim de hiç evlenmemiş. Anne baba bildiği Ebu Huzeyfe ve hanımı Süheyla'nın nazarında yetişmiş. Hafız Kur'an. Ve ashab-ı kiram arasında en iyi Kur'an okuyan kişi. Evet, en iyi Kur'an okuyan kişi. Peki hocam siz ne yaptınız? Abdullah İbni Mes'udlar var, Hazreti Ali'ler var, Hazreti Osmanlar var. Evet efendim, onlar söylüyor. Ashabın arasında Kur'an'ı en iyi okuyan Salim Mevla Ebu Huzeyfe. Hazreti Ömer diyor, eğer Salim hayatta olsaydı, hani Hazreti Ömer şehit edilmişti ya, o anda ya emiril müminin kimi yerinize halife seçelim dediklerinde, bilmem der, iki kişi vardı, onlar olsa tavsiye ederdim. Birisi Ebu Ubeyde bin Cerrah, Resulullah ümmetin eminidir demişti, onu tavsiye ederdim. Biri de Salim Mevla Ebu Huzeyfe, Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim. Eğer Salim hayatta olsaydı Salim'i halife seçin derdim. Ama onlar da olmadığı için kimseyi tavsiye edemiyorum. Peki Osman'ı seçelim mi? Tavsiye edemem diyor Hazreti Osman'ı. Bakın neden? Diyor ki çok merhametlidir. Korkarım ki merhametinden istifade ederler. Ali'yi seçelim mi? Ali ilim ehlidir. Korkarım ki sizi ihmal eder. Peki Sa'd bin Ebi Vakkas'ı seçelim mi? Korkarım Sa'd'ı seçerseniz savaştan başınızı kaldıramayacak duruma gelirsiniz. Harpçidir Sa'd bin Ebi Vakkas. Filanı seçelim mi bilmem der. Ben zaten yaşadığım müddetçe mesuliyetimin hesabından zor kurtulacağım. Bir de öldükten sonrakinin mi hesabını bana yüklüyorsunuz? Peki oğlunuzu seçelim mi, Abdullah'ı halife edelim mi? Hayır, tavsiye etmem, bir evden bir kurban yeter demişti. Evet, işte Abdullah bin Ömer anlatıyor. Ondan dinleyelim. Savaşa giderken Hazreti Ömer tembih etmişti Abdullah'a. Ebu Huzeyfe'nin üzerinde olsun gözün ve amcan Zeyd'in üzerinde olsun gözün. Hazreti Ömer'in küçük kardeşi. Çok seviyorlardı Zeyd ile Ömer. Birbirini çok seviyordu. Özellikle Hazreti Ömer oğlu Abdullah'a amcan Zeyd'in üzerinde gözün olsun. Ebu Huzeyfe'nin üzerinde, Salim'in üzerinde gözün olsun oğlum. Ve dinleyelim Abdullah İbni Ömer'den. Diyor ki, yolda namaz kıla kıla, vaaz-ı nasihat dinleye, Salim'in o güzel yakıcı sesinde Kur'an dinleye, Yemame'ye geldik. Düşman sayıca çok ve düşmana Rumlar da yardım ediyordu, Bizanslılar. Şimdi burada yine bir mesaj aklımıza geliyor. Koca bir imparatorluk, Bizans İmparatorluğu. Niye hakiki peygambere yardım etmiyor da illa yalancının yanında yer alıyor? Değil mi? Hani dine saygı, hürmet? Evet. Onların hesapları var efendim. Onların bütün sözleri bir hesap sonucudur. Hesapsız bir şey söylemezler. 10 yıllık, 20 yıllık bir yatırımın sonucunda bazı şeyleri size söylerler. Yani siz Avrupa'nın veya başka yerlerin böyle bazen insan hakkı hakkı diye ortaya çıkmasına pek öyle gönül bağlamayın. Arkasında mutlaka bir şeyler vardır. Yani kolay kolay size hakkınızın verilmesini istemezler efendim. Evet. Ve Bizans yardım ediyordu. İran yardım ediyordu Müseylemetül Kezzab'a. Yani Pers İmparatorluğu bile yardım ediyordu. Koca ordular nasıl yardım ediyorlardı? Teknik yardım, eğitim yardımı ve başka yardımlar yapıyorlardı Müseylemetül Kezzab'a. Ve Halid bin Velid komutan, Seyfullah, Allah'ın kılıncı komutan, Yemame'ye geldik diyor Abdullah İbni Ömer. Yemame'ye geldik, düşman sayıca, silahça güçlüydü. Habire üstümüze saldırıyorlardı, öyle saldırıyorlardı ki bizi perişan ettiler önceleri. Müslümanlar bozuldular ve çok şehit verdik diyor Abdullah İbni Ömer. Arzulamadığımız şeylerle karşılaştık. Eğitim yönünden, hücum yönünden, silah yönünden yalancı peygamberin taraftarları bizi önce bozguna uğrattılar. Fakat onlar diyor, bir anda onlar ortaya çıktılar. Kimdi? Abdullah İbni Ömer'in dediği onlar diyor, bir anda ortaya çıktılar. Evet, Ebu Huzeyfe ve onun emsalleri Salim, amcam Zeyd ortaya çıktılar. Ve Ebu Huzeyfe zırhını soymuş, kefen rengi bir elbisenin içerisinde kılıncını çekmiş. Vallahi gözümün önündedir diyor, Yemame'de yüksekçe bir noktaya çıkmış. Şöyle bağırıyordu, 54 yaşlarındaki o saçı sakalı yeni ağarmaya başlayan o insan, Bedir gazisi. Ya ümmetel İslam, ya ümmetel İslam, ya ehlel Kur'an, ne oldu size? Okuyup iman ettiğinizi şehadetle süsleyiniz. Ey kurralar, bana gelin, buraya gelin, Resulullah'ın gününde olduğu gibi, yine eskisi gibi. Ve dört bir tarafa sesi yankılanıyordu. Ya ümmetel İslam, ya ehlel Kur'an, ne oldu size? Okuyup iman ettiğinizi şehadetle süsleyiniz. Ehli kurralar, bana gelin. Ve bir başka yüksekçe yerde Salim'in sesi duyuldu. Evet, Salim'in sesi duyuldu. Hafızlar dedi. O da hafızlara seslendi. Hafızlar dedi, ezberlediğinizi ne gün için taşıyorsunuz? Bugün değil de ne zaman? Resulullah'ın şeriatı çiğneniyor. Resulullah'ın davası çiğneniyor. Hafızlar, bugün değil ya ne zaman? Biz Resulullah'ın gününde böyle miydik? Biz Resulullah'ın gününde böyle miydik? Ve ashab ses veriyordu. Lebbeyk, lebbeyk, buradayız. Ve o sabikun evvelinlerden, efendim Darul Erkam mezunlarından olanlar, 4000 kişilik bir grup öne çıkıyorlardı. 4000 kişilik fedai ordusu öne çıkıyordu. Ve bu 4000'in içinden 400'ü ölüm andı içiyor, öne çıkıyorlardı. Ve bu 400'ün içinden 40 kişi en öne gidiyordu. İşte bu 40 kişinin içinde Ebu Huzeyfe, Hazreti Ömer'in kardeşi Zeyd, Enes bin Malik'in kardeşi Bera bin Azib gibi nice cesur insanlar vardı. Bugün değil de ya ne zaman? Evet. Ve sancak o gün Ebu Huzeyfe'nin elindeydi ve emretti Salim'e, oğluna bir çukur kazdılar. Ve içerisine girdiler. Müseyleme'nin kalesine, bahçesine çok yakın bir mevkide çukur kazıldı ve içerisinde mevzi yaptılar, mevzilendiler. Efendim sorumuzu bir daha soruyoruz. Yağmur Kezzab'ın öldürülmesi için bu 40 kişilik fedai grubu çukur kazmış ve o çukurun içerisinde oklar üzerlerine yağmur gibi, yağmurlar gibi yağıyordu. İşte bu çukurun içerisinde Ebu Huzeyfe, İkrime bin Ebi Cehil, Haris bin Hişam, daha kimleri sayayım? Evet, bunlar hepsi öne atılmıştı. Halid bin Velid çok açıldınız diyordu, çok açıldınız diyordu, öne gittiniz diyordu. Fakat onlar bugün değil ya ne zaman? Ya ehlel Kur'an, ya ümmetel İslam, ne oldu size? Okuyup iman ettiğinizi şehadetle süsleyiniz. Ey kurralar, bugün değil ya ne zaman? Ve Salim şöyle diyordu, ben Allah'ın kitabını kalbimde taşıyorum ne için? Onu müdafaa etmedikçe niçin taşıyorum? Yani hafızlığımın manası nedir diyordu. Ve bugün de gel ya ne zaman? Sloganları buydu. Evet, sancak o gün onun elindeydi ve o mevzinin içerisinden düşmana oklar atıyorlardı. Ve savaş günlerce sürdü ve artık o gün gelmişti. O bugün de gel dedikleri ne zaman? İşte o zaman gelmişti. Ani bir hücumla, ani bir hücumla Müseylemetül Kezzab'ın sarayına girdiler. Ve Müseylemetül Kezzab'ı yaraladılar. Müseyleme kaçarken Vahşi'nin okuyla, Hazreti Vahşi'nin mızrağıyla öldürüldü ve Hazreti Vahşi tekbir getirdi. Müseylemetül Kezzab öldü dedi ve Müseylemetül Kezzab hakikaten müstehak olduğu yere gönderilmişti. Yalancı peygamber, Hazreti Muhammed'in karşısına rakip çıkma küstahlığını gösteren yalancı cezasını görmüştü. Tekbirler yükseliyordu Yemame Kalesi'nden, Kasr-ı Yemame'den, Yemame Sarayı'ndan tekbir tekbir üstüne geliyordu. Ama çok insanlar tekbir getiremiyor, duyuyor, gülüyor, tebessüm ediyordu. Ve Müseyleme öldü, Müseyleme öldü, Allah düşmanı öldü, Kur'an düşmanı öldü, Şeriat-ı Muhammedi düşmanı öldü, geberdi diyorlardı. Tam bu tablo sırasında Abdullah İbni Ömer diyor, tam bu sevinçli noktada birden ne görsek, o da ne? Bir çukurda üç kişi, koyun koyuna, tanınmayacak derecede yaralarla. Üç kişi, kim bunlar dedim arkadaşlarımla, kumdan kazılmış çukura koştum. Kızıl kandı kum, o felhane rengi olan kum kıpkırmızı olmuş, kanı yutuyordu. Oluk oluk kan gidiyordu bu üç kişiden. Tanınmayacak derecede yaralarla, ikisi şehit olmuş. Çukurda koyun koyuna yatıyorlar ve birini kaldırdım. Baktım ki Hafız Salim radıyallahu anh yüzü gülüyor ama paramparça edilmiş okla mızrakla. Peygamberin sevdiği Hafız Salim. Ve bugün de geldi ya ne zaman demişti. Ve diğerini kaldırdım. Henüz genç, sakalı yeni bitiyor. Baktım ki Süheyla Hatun'un biricik oğlu Muhammed. O da kızıl kan içinde şehit olmuş, konuşamıyor, bitmiş. Habeş doğumlu. Orada şehit olmuştu ve üçüncüsü elimi attım. Allah'a kasem ederim ki diyor Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, vücudunda kandan eser olmayan bir azası yoktu. Sanki o gün bütün bedeniyle kanıyla yıkanmıştı ve durduğum yerimde irkildim ve bir ara dudağı kıpırdadı. Ebu Huzeyfe'nin dudağı kıpırdararak Abdullah dedi. Abdullah dedi. Lebeyke Ebu Huzeyfe dedim. Abdullah yaklaş dedi. Ve ben yaklaştım. Yaklaş dedi. Yaklaştım. Ve bana şöyle dedi. Kim kazandı Allah aşkına? Ve şimdi Kasr-ı Yemame'de Muhammed'in sancağı dalgalanıyor mu? Bana bunu söyle. Evet dedim. Müjde sana. Müseylemetül Kezzab öldü ve düşman mağlup oldu. Şu anda Hazreti Resulullah'ın bayrağı dalgalanıyor Yemame'de. Oh dedi, elhamdülillah, başımı yere indir. Kardeşimin oğlu dedi. Ve başını yere indirdim. Gülmeye başladı. Bir daha parmağıyla işaret etti. Abdullah yaklaş dedi. Yaklaş dedi, kulağını bana ver. Yaklaştı. Ve döndü dedi ki baban Ömer'e. Bir rivayette Ammare'nin oğlu Ömer'e selam söyle. De ki Ebu Huzeyfe kefaretini ödedi mi? Evet. Ben anlayamadım dedim. Babana sen söyle. Ebu Huzeyfe kefaretini ödedi mi? Ve Hazreti Abbas'a çok selam söyle. Ve bunu söyledi, gözlerini semaya dikti, Allah'ım geliyorum dedi. Bağışla bu kulumu, ruhunu Rahman'a teslim etti. Evet, bu manzarayı hiç unutamam. Bir yanda oğlu Muhammed, bir yanda Salim ve beri tarafta Ebu Huzeyfe. Kefaretimi ödedim mi babana söyle. Ve döndük, Medine'ye geldik. Onlarla beraber amcam Zeyd de şehit olmuştu. Zaten amcam hiç konuşamadı. Medine'ye döndük. Olayı babama anlatırken babam iki diz üzerine oturdu ve ağladı. Ben anlattım, bir daha anlat dedi. Ben manzarayı anlattım. Babam ağlıyordu. Allah'a kasem ederim ki diyor, sakallarından oluk oluk yaş akıyordu. Ve nasıl oldu dedi. İşte baba böyle böyle dedim. Ve sana selam söyledi. Dedi ki, kefaretimi ödedim mi? Ve Hazreti Ömer bir tek kelime, ah dedi oğlum ah. Keşke şu an şair olsaydım, içimdekini mısralara dökseydim. İçimden geçeni şu anda şair olup mısralara dökseydim, yazsaydım. Vah Ebu Huzeyfe, vah Ebu Huzeyfe, Salim, Salim dedi, ağladı baba. Ve bir ara döndü, amcan Zeyd dedi, baba o da şehit oldu. Peki sen ne güne duruyordun ha? Sen niye şehit olmadın da onların şehadet haberini bana getirdin? Onlar ölürken sen niye sağ geldin? Ha niye, söyler misin? Baba Allah kısmet etmedi. Allah kısmet etmedi. Biricik kardeşim Zeyd, Ebu Huzeyfe. Keşke şair olaydım Allah'ım. İçimdekileri bir mısralara dökeydim dedi, ağladı, ağladı Hazreti Ömer. Ve epey teskin olduktan sonra oğlum dedi, kusura bakma. Kendimi bir an yitirdim. Onlar hep bugünü aradılar. Ebu Huzeyfe hep bugünü aradı. Amcan Zeyd hep bu anı aradı. Ve aradıklarını buldular. Ama ben aradığımı bulacak mıyım dedi Hazreti Ömer. Kalktı gitti. Selamı Abbas'a götürdüm. Hazreti Abbas'a. Ve Hazreti Abbas öyle ağladı ki. Öyle ağladı ki ve elini kaldırdı. Allah'ım Ebu Huzeyfe'yi sana havale ediyorum. Ben peygamberin amcası, ondan razıydım. Sen de ondan razı ol. Evet, onlar, o şehitler Yemame'ye gömüldü. Ve bu olay üzerine, bu savaş üzerine ümmet arasında şu yayıldı. Hafızlar giderse ne olur korkusuyla, ki 400 tane hafız şehit olmuştu o savaşta. Kur'an gider korkusuyla, Kur'an-ı Kerim toplatıldı icma-ı ümmet adına. Herkesin hafızasında, kaydında olan ayetler bir araya getirildi ve Kur'an-ı Azimşan toplatıldı. Çünkü Salim gitti. Kurraların başı, hafızlar hafızı, Salim Mevla Ebu Huzeyfe gitti. Süheyla Hatun'un nazlısı gitti. Evet. Efendim, Süheyla Hatun'a gelince ona ne oldu dersiniz? O da Medine-i Münevvere'de daha sonra vefat ettiğini görüyoruz. Tabii Ebu Huzeyfe'nin nesli devam etmedi. Tekrar hatırlatalım. Evet, yağmur dedik, yağmur duası dedik. Yağmur duasının İslam literatüründeki adı nedir dedik. Soru olarak, yani yağmur duası, yağmur namazı, ki bugünlerde yağmura çok ihtiyacımız var. Ve herkes evinde iki rekat kılsın diyoruz, dua etsin diyoruz. Ekinler hakikaten susuzdur. Ben şöyle diyeyim, siz de amin deyin. Cenab-ı Allah bu anlattığımız sahabeler hürmetine, Ebu Huzeyfe büyük bir insandır, Salim, Hazreti Abbas, Hazreti Ömer, Abdullah İbni Ömer ve Ebu Bekir, Halid bin Velidlerin ismi çok geçti ve Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere Cenab-ı Allah'ın ismi azamı hürmetine, Cenab-ı Allah'ın esma-i hüsnası üzü hürmetine, hani denmesin Müslümanlar camide dua ediyor, hani ne oldu, elleri boş döndü demesinler, bizimle alay edilmesin ve onun hürmetine Cenab-ı Allah'tan hayırlı rahmet istiyoruz, hayırlı Yağmurlar istiyoruz, kazasız, belasız, afatsız. Sizler de amin deyin. Bu büyük insanların hürmetine, Ebu Huzeyfe bin Utbe radıyallahu anh hürmetine ve diğer bütün iyiler hürmetine efendim. Ve sorumuzu da sorup parçamızı, eserimizi girelim. Yağmur duası, yağmur namazının ilmihaldeki adı nedir? 215-74-94, 215-69-93. Evet, grup Buhara'dan dinliyoruz. Ey feyzi ilahi! üzere revani, zerde, aşure, profiterol, baklava, kadayıf, çikolata şekerleme, dokun ve gözlerinizin önünde hazırlanan yaş ve kuru pasta çeşitlerimiz ile hizmetinizdeyiz. Üstelik fiyatlarımızda %50'ye varan ucuzluğu ile Palmiye Pastanesi. Adres Yenişehir Emniyet Caddesi Alican İnşaatı 6 Çölbay Durağı. Telefon 0414 312 72 82 Şanlıurfa. Lüks Bronz Mobilya. Mete Bronz Şanlıurfa Şubesi Lüks Bronz Mobilya'dan garanti. Mete Bronz ürünlerini bugün alıyor, 3-5 yıl kullanıyorsunuz. Lüks Bronz'a iade ediyor, ödediğiniz ücreti geri alıyorsunuz. Bronz mobilya düşünüyorsanız bize mobilyacı bir usta ile uğrayın. Farkımız kalitemizdir. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim diyorsanız Mete Bronz mobilya alınız. Ucuz Eligöl bronz takımlarımız da mevcut olup karşılaştırabilirsiniz. Evladiyelik Mete Bronz ürünleri Lüks Bronz'da. Lüks Bronz Yenişehir Mahallesi'nde Çamlık Karşısı Arvan Apartmanı altında. Telefonlar Şanlıurfa 312-77-91, Ankara 349-43-90. Şanlıurfa'dan dünya mutfaklarına yayılan isot, Harra isot. Kalite ve lezzetin buluştuğu isot, Harra isot. Tamamen ev şartlarında hijyenik olarak hazırlanan tek isot, Harra isot. Kısacası, Urfalı'nın ve tüm isot severlerin damak tadına cevap veren tek isot, Harra isot. Harra isot, tüm market ve bakkallarda. Israrla isteyin. Temizlik maddelerinde Şanlıurfa'da bir ilkin adı. Ufuk Kimya Edelsa temizlik ürünleri. Ufuk Kimya'nın hizmetinize sunduğu Edelsa temizlik ürünlerinden bazıları. Jel deterjan, sıvı deterjan, saç şampuanı, yumuşatıcı, cam sil, genel temizlik ürünleri, renkler için centile, çamaşır suyu, kireç dökücü, tuz ruhu, halı şampuanı.